pata ko malisa. Kala ko iba'y apa, boses mo'y tumatawa pa. Pinauna man na ang lahat, tinapan naman na king sukat, ngunit ba't ba andito pa rin? Hirap na kong intindin. Tanging pa Talo mo ko bawat gabi. Wala mang